وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا من كماله كشفت حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله روحي فداك ومهجتي. أبي إلي بنتي تربة الطيب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان از رویته خسرو شهر مدینه رونق کعبات یا رسول الله حبیب خالق یکتا توی برگزیده ذوالجلال پاک و بهمتا توی على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بودی جبرائیل اندر نهاد بر سریر گنبد خضرات امزن علی محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم. محرم الحرام سال 1416 هجری قمری اولین جمعه تها ما شما وقتی زندگی اوقاتا به سر برگیم از این لحاظا موضوعاتی که با این جمعه چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ سیاسی گمه بعضی از گمه دینی و مذهبی خمیر و سرمایه یا ارتباط دارند و بعضی گمه ملی و میهنی و سیاسی سرنوشت و عظیمین تحولات پیروزی انقلاب اسلامی ارتباطش ها از این جهت موضوعات زیادی قابل بحث برای مروچگین جلسه یا و ظاهر این که این محدودین وقت تها و در ای هوای نسبتا گرم و تابستانی و بدون پنکه مسجد فرصتی برای توضیح و شرح و بست تمام این مطالب برای من و شما وجود ندارید. و این هم انسان و بار نرود که مسائل مهم تاریخ اسلام چه از بود دینی و مذهبی چه از بود سیاسی کلن نادیده بگیری تو اشاره ولو گذرا و سری هم به آیان داشته مبید. از این جهت مروچگین مجلس گفتگو مربوط به یک موضوع خاصی نهین تقریبا مختلف موضوعات برای من بر حسب توفیقی که خداوند متعال عنایت فرمانید اشاره های مختصری گزارایش می خدمت عرض کنم و تا اینکه وقت خطبه های عربی و وقت نماز برسید تا عرائضا به پایان رسید. از یک جهتی پایان یک سال کامل و تمام هجری قمری یعنی 1415 هجری قمری مناسبت موجود است. ایشی یک اقتضا و تقاضایی دارید و مطالبی دارید و از سوی دیگر آغاز سال 1416 هجری قمری ابتدا و آغاز موقع تو اولین جمعه ایشی هم یک تقاضاهایی دارید و مناسباتی داری. و از طرفی اولین جمعه بعد از بازگشت زائران حرمین شریفین و حجاج بیت الله الحرام که از ای استان و از ای شهرستان و استان ای سال مشرب به ای شرف بسیار عظیم بود دگن، شی هم مقتضیاتی دارید. و از طرف دیگر در ما در این هفته در آستانه سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام راحل قرار داریم که به همین مناسبتا امام مرقد زائرانی قافله در این هفته ها از مناطق مختلف نقاط کشور یا شاید از خارج از کشور شیفتگان و علاقمندان به این قائد و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، جوق در جوق و فوج در فوج، به طرف مرقد امام و شهر تهران از زمین و هوا ره سپارند که ای ایاما در کنار مرقد امام به سر ببرند و از این شخصیت عظیم الشان تاریخ معاصر جهان اسلام و آیه رشادت ها و مبارزه ها و نتایجی که از آیه مبارزه ها برای نه تنها مسلمین دنیا بلکه کلیه فرق انسانی دنیا در زمینه آزادی خواهی و زنده شدن روحیه انقلابی و مبارزاتی علیه ظلم و ستم به وجود آمده، قدردانی و ادای احترام کنند. و در همین رابطه و همین راستا بر این هفته ما شما 15 خرداد مناسبت دارین که کم و بیش از دانش آموزان دوره ابتدایی گرفته تا عموم مردم از تاریخ سرنوشت سازا که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی بود، ما شما در طول تاریخ دارین، در طول این هفته دارین، در آستانه ای قرار گرفتین. به هر حال موضوعات زیاد و فراگنده ایند که هر یکی در جای وقت ای ارزش دارید که ساعتها راجع به آی بحث و گفتگو کنک ببینید. بنابرایشی تا حدی که مقدور و میسرند ای مختصرین وقت تا من به ترتیب نسبت به این مناسبات اشاره های گذرای تقریبا همه بیم که ارزون کشم خدمت کنم و نتوانم که یک موضوع خاصی سرا ابتدا تا انتها مروچی مجلس سا کشما گفته بود. از این لحاظ که ما یک سال کاملی پشت سر گذاشتیم در زندگی مرحله تا و سال جدیدی آغاز کنگین و آغاز بودم زندگی تا به حیثیت مسلمان عاقل و زیرک وظیفه داریم که ما وقتی گذشته زندگی یا بررسی بکنیم و براوتی آینده سال زندگی یا برنامه ریزی داشته. آین انسانانی که در مجامع اسلامی و انسانی به نسبت آیان چه ما و چه یکی دیگر را زیرکترند، هنچه افراد هستند در جوامع همشم اسلامی و انسانی که نه سال سرا بلکه آیان و تی زندگی هر لمحه گذشته و آینده محاسبه کنند و هر روچی پایان تها وقتی که شبیه دوت روچ صبح تا بیگاه آمالا به یک بررسی کنند که این روچ تها باری می ایم روچ گشتری حصه به نیکین و مثبت و مفیدین و سازندگی آمالا صرف بود برای سازندگی هم زندگی اگر مصرف بود یا برای تخریب و ویرانی و تی زندگی چه در امور دنیا و چه در امور آخرت مروچی این روچ می تلف بود تو از بین بر. و قبل از شیکی و تی پهلوگا پهناتا به بستر واب و استراحت دور بدین ای بررسی اجمالی کنن تو و ای احتمال دین که 100% چما کوتاهی هایی در طول این روز از صبح تا این لحظه ای که می پدا وابسگ وقت ان که واب بی یک نوعی براد یا گوهار هر پی می تابیر کنید موت براد یا گوهار اند یعنی گو مرگ یک نوع شواهدی دارد. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. به همین خاطر مسلمان وقتی که تی پهلوگا به واب ایرگن اگر اسلامی دعایی یادین گوشی بسم الله الرحمن الرحیم وانی یا بسم الله اللهم به اسمک اموت و احیا، ای خدا من ای شفتها ای وابا که یک نوع موتی حسابن من بتی ناما مرون و بتی ناما من زندگی بود و صبح اگر آئی صحیح و سالم و زنده چه وابا بلند بود تو چمی پج بودم بیدار بود شکر بجای یاری بشی الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. حمد و صفات از آن همه خدایی هستند، لائق همه خدا و پروردگاری هستند که بعد از شی که یک نوعی مرگی من سرایارد وابی من سرایارد دوباره من یک نوع حیاتی زندگی دوباره نشأت جدیدی یه زندگی تازه دمی من عنایت فرمایم رو چیگه سواتا آخستگی و آ پریشانی های گذشته که در طولش سر شب و گستگی رو جهستن برتره بفرمایندن و همین وقتی هم براود مسلمان قیامتا یاد آور بید و تا یاد دهانی کند که الیه النشور. هنچو که ای دنیا تا من چه ای وابا بیدار بودنو و تی زندگی امور تا ای سبا و منی تحرک و حرکت شروع بی ای طرف و اطرفا آخر الامرا همیشگی موت کیه منی سرا من برای مدت مرون عالم برزخ تا به سر برون، ولی بعدن که قیامت یه نفخه سوری برای بار دوم که مرد زندگی ببند دوباره به همه خدای جانبا برای محاکمه من پاد کنگمونو حرکت دیگمون چه قبر آجست کنگمون همه ای درباره احضار کنگمون. یعنی مسلمان زندگی باید طور آباد و معمور ببید که آی هر لحظه تا هم متوجه بود خدا ببید در هر کاری که آی مشغول بید، اگر وفسید هم خدا یاد کن، بیدار بی هم خدا یاد کن، و ارگا شروع کن هم خدا یاد کن، و ارگا تمام کن تو ختم کن هم خدا یاد کن، و سفر رود خدا یاد کن، تو سفر برگردی خدا یاد کن، در حال خوشی خدا یاد کن، در حال ناخوشی هم خدا یاد کن. و همیشه مفهوم مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه فرمایشه که زندگی هدف انسان بندگی و این مفهوم همه آیه کریمه ای که من جن و انسان براوت عبادت و بندگی پیدا بوده. زندگی مقصود بر بندگی زندگی به بندگی شرمندگی است. و بندگی حد اقل اجمال و خلاصه اش این که انسان و تا عبد و بنده بزند و در مقابل وقت یک قدرت لایزال و یک قدرت غیر فانی و یک قدرت مطلقی، یک حکومت کامل و علل اطلاقی که بر تمام قدرت های قدرت چیره و غالب انتو زبردست و چیره انت، آیا بر وقت حاکم بزاند و آیه اطاعت و فرمانبرداری یا وتی وظیفه زندگی بزاند و وتی سرمایه دنیا و آخرت همه بندگی و همه اطاعت فرمانبرداری یا اعتقاد بداری تو معتقد ببین تو اذعان داشته. از این جهت اینکه ارزون کو که صلحا وتی وابه وحدا وتی آه گذشته روچه صحبه بگره که بیدار بودتگن تا وتی یه وفصه که ساحته وتی زندگی یک مرور کنن، یک بررسی کنن تی که چه مروچی که سباها تا یه شبا که هنو من وابه وقته من چه کارهای خوب در جهت وتی شخصا وتی خانواده یا وتی اجتماع وتی محیط زندگی در زمینه های دینی، دنیوی، مادی، معنوی، اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، سیاسی، فردی، جمعی من چه کارهای خوبی یا بدی انجام داتا؟ اگر کارهای خوبی یا وتی ای روش اعمال نامه تها وتی یادداشت تها احساس کند خدا شکر بجای یاری و توفیق لوتی که خدا انتو تو مروچ من به ای کارهای خوب و مثبت توفیق دا منی بانداتگی روچا چه مروچگی روچا انگه کامل تر و در این مسیرا موفق تر. و اگر دوتی اعمال تا روچه سباه تا یه شفا نقصی عیبی گندی بررسی کند که من کوتاهی های کتا در حق وقت، در حق دیگران، در حق همسایا، در حق اهل شهر، شهر و ملک و بازار و همسایه گو در راجع به حقوق خدا، حقوق بندگان خدا، مسائل دین، مسائل دنیا چنان استغفار و توبه. ای خدا من این کوتاهیان مورد عفو قرار بده و معافش بکن و منی بانداتگی روچ اگر منی حیات مقدر تو میسر تو من زندگی الا من زندگی ادامه ده منا چه ای تقصیرات کوتاهیان من دور بدار و من توفیق بده که من از کوتاهی در هر زمینه دور بمانون و به طرف سازندگی و خیر و خوبی حرکت. ارزون کو آیانی که خیر خوشیارم و تی هر لمحه زندگی بررسی و اگر نه حد اقل و تی وابه وقتا و تی صبح تا ای وفسق وقتا شبه ای زندگی نامه یا و تیگاه تمام ای روچه عمل کرده بررسی کنند. و اگر چنانچه خیلی دیر کن حداقل هفته سراوتی هفتگی اعمال بررسی کن. همه بین که بعضی دوائر و ادارات دولتی و حکومتی در تمام دنیا رسمی که ساعت به ساعت گزارش رد کنند به مرکز بالاترا و بعضی در پایان روز وتی روی دادا وتی عمل کرده وتی اداره پرسنل به بالا منعکس کنند، بعضی در هفته منعکس کنند و بعضی سر ماهی منعکس کنند، سر سال که خوب جنبندی بی تمام مسائله به همین شکل مؤمن و دین بیدار و آگاه وتی زندگی لمحات بررسی کن در هر فترت تا و هر فرصت و مولد. حالا که میشمه یک سال کامل میشمه زندگی تا پشت سر گست رفت تمام بود با اتمام زی حجه یا و سال جدیدی تا که چه محرم ماه آغاز بی سال هجری قمری و به زی حجه ماه تمام بید و این نوکه ماه تا ما شما تی زندگی قدم ایر کده و معلوم نهیم که میگه شمه تا چقدر افراد برای آیا مقدر بود تا که این سالا به اتمام برسینه و تی زندگی مسیر تو که و چین چون نفر در این مسیر چه قافله تا در میانا کم بوانه بیت و الله عالم که امیدواری خداوند متعال ما را شما را صحت و عمر و توفیق عمل صالح در زندگی این سالا مثل سال گزشته اگر کوتاهی بود تا جو معافش بکن تو و این سال تا توفیقات هم میگه در جهت خیر بیشتر بگن و چه شر هم دست هم جواره ها کوتا بگن و ما را گذشته کوتاهیان را جبران کنه که توفیق عطا بکنه. و نقطه دیگری که در قابل توجه و حائز اهمیت این نقطه این که من تقریبا هر سال ابتدا یا اختتام تها به تعبیرهای مختلف یاد آور بوده بود که هجری قمری سال خداوند متعال جل علا شانو حکمت بالغه یا ای پیم تقاضا کده خدایا ای پیم خواسته و لوتده که آب با هنچین صحنه های تکان دهنده تاریخی آغاز ببید و هم با همی پیمین تکان دهنده صحنه ها به اختتام برسی که انسان بیدار به خصوص انسان مسلمان همواره در اضطراب و در فکر و در حرکت و تحرک و توجه به خداوند متعال جل علا شانه و تی تمام لمحات زندگی در طول سال بسر بند. برای یک انسان مسلمان یا آیه زندگی اختتام وقتا چون که دنیا هر انسان یک وقتی روگی بقول حضرت کعب ابن زهیر رضی اللہ تعالی عنہ کل ابن کل ابن امرئن انطالت سلامته یوما على آلت حدواء محمول. هر انسانی فرزندی که چه انسانی پدر و مادری به دنیا یهتا هر مولودی که به دنیا آیه یک روچی جشن ولادت جشن به دنیا یایگو آیه متولد بوگه شادی و خوشی جشن آیه خانواده و فامیر منظر تها برگزار کنگ بودتا ولو اینکه آیه ایام زندگی خیلی هم طولانی ببن 100 سال عمر بکن 150 سال عمر بکن 200 سال عمر بکن 300 سال عمر بکن که خیلی نادره ولی بالاخره نتیجه چیه؟ یومن یک آر روشی یت رسید که علا آلت حدباء محمولو یک کجاوگی تو که هردوکین یک تختی و جنازه کشیه تا چند چوب و دار سرا آی ایر کنگ بی جنازه ای و به طرف گورستان بڑ کنگ بی تو حمل کنگ بی بی و سال و ماهانی شب روزانی تحول احوال تا برای انسان همی چیز مهمین عبرت درسی که چه تحولاتی در ای عالم وجودیه چه قدرت مندانی از مسند قدرت ایرگی جگبند و چه انسانهای ناتوان و ضعیفی به مسند قدرت نندی نگبند ثروت مندانی ثروت از بین روت و فقیرهای و در یوزگرانی و فقرای جماعتی اگنده که آیا به نوای سرمایه همه مقداری رسند که یه دیگران آنی سرمایه و دولت گندند به حیرت مانند. خوشحالی انسانانی گنده که تو یک روچی خوشحالتن آیا سال ابتدای اگر خوشحالا در انتها با غم و فریشانی بسر بارد یا بالعکس اگر آوقتی فریشان و غم زدهت آخرا خرم و خندان و خوشحال انتو به سر برگ زندگی ای تحولات زندگی برای انسان ودشان سبقا عبرت و عرض کنه که تو که انسان مسلمان وقتی که آیی زند که من آیگ روچی چی دنیا روگی گید و ای هنچی حقیقتی موت حقیقت که نه مسلمان بلکه حتی کفار هم باور بوده که زندگی آخرا یک حالتی به عنوان تحت عنوان مرگ بر انسان تاری بی تو بر انسان ظهور کن تو پیشی. کفار هم ناگذیرند در مقابل این حقیقت تسلیم ببند و ایشیه ببند و موت مختلفی حالات انسان سرایت یا موت با مختلفی کیفیت انسان سرایت. خداوند متعال فرمانده که موت در هر صورت به شما سرایت، حالا به چه کیفیت اید آیی هم با همه کیفیت خداوند مقرر فرمانده این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. شما هر کجا ببید موت وقتا آ وقتی که برای شما مرگا مقرر کنگ بودا موت یید شما را رسینی شما را و تی پنجه تها گیر کند دستگیر بی شما در دست موت هر نیمگی فرار بکنید. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. آن مرگی که شما طبیعتا بر مبنای تقاضای طبیعت شما چنایی گریزنده اید هراسانید ترسنده اید فرار کنید کسی به مرگا طبیعتا راضی نهین، ولی ای انسان آموتی که شما فرار کنی چنایی ها بزانی که آموت همات نیمگی که شما جهگ و روگی که من گمان کنی چه موت دستا من در رو ببون آمین رنده بلکی من دیما چیزی نیست چه دیمی نیم اگر شما مانتردی شما را ملاقات کند و چار کبی بغل گید شما نیلی شما را دیما در کن. و شما هر کجا ببید و اگر ولو اینکه وتی برجها دژهای محکم و اگر فرض بکنی شما وتی ضد گلوله امکانات تها اگر آهنی به قول معروف صندوقان تها سرپی هم ببید و دا موتی همو در شما یه و با همه حالاتی که برای شما مقرر بوده یاد، ولی بهترین حالت موته. یک انسانی تو بستر سرا میری جان دند، یکی بده کیفیتی یکی بده کیفیتی، اما میگی شما نبی مکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم جناب نبی ختمی مرتبت علیه السلام و السلام زبان مبارکا به صورت تمنا یک جمله ادا بود که انسان وقتی که این نقطه پیبار زان که بهترین نوعیت مرگ برای مسلمان کجا نوع مرگ. رسول اکرم علیه السلام فرمایید که لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا. هر آینه منا دوست بید یقینا منا ای حبر محبوب اند که من الله رضای خاطره و خدای دین خاطره و خدای راحت ها من به قتل رسینک ببون و کشک ببون یعنی شهادت موت منی سرابی شهیدی موت ثم احیا پدا من زنده کنک ببون ثم اقتل پدا کشک ببون باردوم پدا زنده کنک ببون پدا کشک ببون. یعنی رسول خدا علیه السلام و گویا شهیدی مرگ هنچو مزدار هنچو پرمزه و پرلذت محسوس بگند که تمنای کند که ای خدا من کاش که بارها بار کشک به اون بخاطر تو و زنده کنم. و هر آکسی ها که رسول خدا علیه السلام نسبت نزدیکتر و کاملتر ایمانی هستد آیی حالت در این زمینه قبیتر هست. به همین جهت ما شما گندین وقتی که زندگی نامه اوانی حضرات صحابه کرام علیه مرزوان یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم که آیا میدانهای جنگ بود یا غیر میدان جنگ، آنی شوق شهادت، شهیدی مرگ آرزو و شوق، آنی زبانانی سرحنچو جاریه که برای یک تشنه چند روزه و چند ساعت یا یک قطره لیوانی آب آید، یک میچه آب زلال و شیرین چند آزه برای آی شیرین محسوس بود، همه به ما آیانا شهیدی مرگ و تی خون الله راحتا خدا رضای خاطر ریچک چه آب زلال نوش جان کنگا ورگا انگت محبوب تر و شیرین تیر برای صحابیه واقعا شما شاید بارها اشکتا که وقتی که رومی فوج تها باوت رفیقان اللشکر سردستیت و آنی امیرت لشکر با گروه تسکیر کنگ بود، پادشاه آنه دعوت به قبول نصرانیت کن که شما بیای اسلام اویل کنی نصرانی ببین، و مخصوصا این صحابیان جماعت همه امیر قافله یا امیر جنگ آنی فوج لشکر دسته سردسته یا همه یه لطاینید که تو بیا می دینه اگر قبول کنه من تراوتی حکومت و ملک روم پادشاهی تا قوت شریدار کنون شریک کنون یک حصه حکومت مملکت به تو واگذاره ترغیبی داد لالچی داد. رسول خدا علیه السلام مکتب شاگرد همچین پخته اینتن که آیانا دنیای تحولات با هر رنگ و نیرنگی آنی دیما و تا نمایش بداتین چه در قالب ترغیب و تشویق و لالچ و فریب رنگ تا یا تهدید و بیم و پاترپ و ترسینگ و بند و قید و پشک و شکنجه دیگه قال صورت دوگا آنی قدم به هیچ حالتی در هیچ حالتی ذره هم متزلزل نبود چوتی جاها تکان نوارد و نترگده فرمانی کشی امکان نیست که من وقتی دین و دنیا بها بود. روم پادشاهی و مملکت و امپراتوری روم توگا شریک کنگ منا به عنوان حاکم که یک نصفی حاکم تو به نصفی من ببون که موت دین اویل بدون اشی در کنار این فکرات چه سر در بکن ای قیصر روم ای پادشاه روم اگر تو حاضر ببی که اب نفع من بخاطر من چه کل مملکتا کنار بروه تمام حکومت های امپراتوریا به من حواله بکنه من یک لحظه هم حاضر نهون که دین اسلام ها نمگا ذره شک بود دلتا بیارون و نصرانیت نمگا توجهی بکنون مثل مگسی من به طرف هماتور که به مگسی ها به حقارت نگاه کنگ بید من این اندازه هم چه مگس هم حقیر تر به این مملکت ها تمام روم اگر نظر داردون نگاه. قصه طولانی آخر الامر نتیجه به ایجا رسی که چاری واجه به ترغیب دستانیات تهدیدی کن تهدید هم کارگشای نبید آخرا دستور دن که مزنین لوحی گی دیگه منجلی مزنین آب ما کنی تو آبان جوش بدید وقتی که آب خوب لحر بودن تو جوش بودن دستور دا که صحابیه بگیره تو همین منجل تا مزنین دیگیت که انسان یه گنجایشی هست تا شتمی دیگه تو که بجوشی نیدی نه معمولیش سزا که تیر باران کنک ببید با گلوله جنک ببید رگبار کنک ببید یا بدار آویزان کنک بید تو کشک بید یا گردگیر کنک بید بلکه با ایپ امی فجیع وزیبشی زندگه ها آئی منجل و دیگه تا سوچک ببید گرادک ببید تا گوشت و پوست و استخانی په بگردند و ایدک امرهانی عبرت بود و یا اینکه ای حالتا بگیندی تو بلکه بترسید تو بر بگردی بینی مگر وقتی که منجل آب جوش آماده بی باوتی که انتهای درجه حرارتا و موقع رسید که واجه دست گرن تو برنتی به طرف دیگا که دیگ تو کی بجوشینند، آب جوشان تو که داخل بکنند تو دور بدهند. وقتی که نزدیک دیگ شبورتی واجها عرصی رهد، گریه گریوه که حالتی واجه سر ظاهر بود تو عرصی نوندود. پادشاه که گریوه که حالت ای قیافه تا حدی تو چار دی تماشایی کو بودی دلا فکر کو که مردانو ترستا چه مرگی ترسگه آئی وشتا پیسر خیالو تا که من شوخی کنگو بلکه نون جدی گندگی میں اقدام آوازاند که من آلان چند لحظه دیگه ای آب جوشان تا گرا جاند نون ترستگی حتما این وقتی تصمیم میگبتا میں دین اختیار که اسلام آویل دا شی برگردینی بیار که پانگو من اب یہ تمہیں کہ اگر یہ سردستہ شانی یہ اصحاب شی میں دین انہیں مگا بھی اسلام اویل بکائیں اور یہ امرحدار کے تابدار انتی پاک میں دین طرف ہی آیا اب یہ حوثہ مبتلا اب یہ فکرتہ گرفتار ہیں یہ صحابیہ کی آرام پانک پادشاہ شہاں تو وہ تی تصمیم گبت شہو من تصمیم گبتا ہے شی انتی تصمیم شی من تصمیم اسلام سر ثابت قدم شر وقتی تو اسلام سر اوتی دین ثابت قدمه گر چه مرگا چه جوشگا لحد ورگا دیگتا پرچه تو ترس تو اشکبار بوده پرچه گریه تو کو تبسمی فرمانتی گوشی تو من گریه علت نپهمتا این نادان این پادشاه تو نزانه که من پچی گریتا من چه مرگ ترسان نگ گریتا آ چیزی که ای لحظه تا هم منی عشقی سرازیر گوتا منی عرصی لونج گوتا منی پی گریوه گوادار کو موته ترس و بیمنات منا چه مرگ کوچکترین باکی نیست ای مرگ برای من زندگی افتخاری منصور حلاج وقتی که بدار برای آویزان گنن تو آی گرت تا تناب دور دین قبل ازشی که بکشن تیگوشی اختلونی اختلونی یا سقات ان فی قتلی حیات فی حیات ای مردم زودتر من بکشی که ایمین مرگ مرگی نهین در واقع بلکه شی زندگی در زندگی زندگی جاویدان ای برای مومن بوده موت براوت حیاتی تصور کن کشش تو پچی گریه که کش من به این خاطر گریه که وقتی که من کنار دیگ برگ بود تو من این تصوریه که ای خدا منی این وجود جسم ظاهری یک و ای منی وجود یکی مرتبه تی رضای خاطره اسلام سرا پای بندی خاطره یه دیگه تها لحر دیگه بی تو منی گوشت و پوست و استخان جدای من تو من ظاهری اعتبارم میرون و شهادت مرگ من نصیبی تی دربارم من یایون بل ای الله ای لذتی که شهیدی مرگ هستی تو پچی من صدها جسم ندادگا تو من صدها جسم و جان بداتی که بارها بار تی رضای خاطره منجرانی تا همی پیمین جوش ریگ بودتینو لحر ریگ بودتینو کشک بود ای هما درس هما تز هما عشق شهادتت که رسول خدا علیه السلام صحابه آقای فرمان تگه که من لوادت تو انو اختلف فی سبیل الله ثم احیا ثم اختل ثم احیا یعنی مرگ حق مرگ رای حق ولی مرگ بهترین طریقه برای مؤمنان موت شهادت اینکه آب عنوان شهید دنیا برو تو رخصت شکر رب العالمین فرمانده آکسانی که در راه خدا شهید کنگ من اگرچه آیان بی اعتبار ظاهر مثل ایرگ مردگان مرند مردند و احکام اموات آن سرا اجرای بی ولی این مردم بزانی که آیانا من در عالم معنویت از یک هنچین حیات جاودانی و ابدی بهرمند فرماینون که آیی چه ای دنیای ای زندگی ها به مراتب کامل ترین زندگی و هنچین زندگی که آیان در آ زندگی وقتی که در آ عالم شهدا قدم ایرکنه خدای گورا اجازه لوتنگش اے اللہ تمہارا اجازه دے کہ ما یبری فدا بری زندگی وتی قوم خشار بگشیم بیچارگا تا کدی شما ای بدبختی زندگی یا دنیا کا بسر برگی زوتر بتا خدا راہ تا بیائے شہید کنانی تو بشہادت موت وتا شہید بکنی کیدا اصلی زندگی شین لذت ای دما بسر برگی. صحابہ کرام ہے جماعت شہید بوتے گتن حدیث آیا حتک آیا ہمیں آرزو کرتا کہ اللہ پاک دربارہ گرہ بہمیں مناسبتا قرآن پاک یہ آیات شان نزول ہمیں واقعات اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ شما واپس رہ دے گی نبی شما پدا برگردین گی نبی بل شما یہ پیاما شما شہیدانی پیام پیام شہدایا من از طرف شما بوت بندگان شما قوم خیشن سر کنون وانا اطلاع دیون. خداوند آیا نازل فرمائیں کہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. آیا از یک نوع خاک کاملی زندگی برخورد فرحین بما آتاهم الله من فضل آب خدای فضلی که آنی سری کتا خدای نعمت هایی که آنی سری فرمان تگم با آیا خیلی خرسند و خوشنود و خوشحالند و آوتی رندی قوم خیشان انگه بشارت و خوشحبری دیند و لطا آیانا خوشحبری بدین که شما هم بیایی گما در این زندگی خوش عیشی گو لذت گو جاودانه زندگی پر عیش و پر لذتی نا گما شریک ببید چی کنی دنیا زحمتانی گو رنج و بدبختیانی تا بسر بدی. چرا معلوم بھی کہ شہادت موتا اللہ تعالی جل علا شان دربارہ چھے رتبہ و مقامی ہے و شہداء در واقع اصلی زندگان جاودانہ زندہ شہدائیں خدای در واقع. درست ہے کہ ہنو یہ زندگی تا دنیا یہ چند روچی کہ ما شما ای عمری کہیں ہر ایک 60 سال 70 سال 100 سال کم بیش عمر کا موت نام کہ اس کو کم کے پیش مردے بھی او مردوں میری دنیا وہ لگا بزرگان فرمانا شیش شبی زندگی تا مرتب روزمرہ پیش آیا گی. شما آئی تا اگر فکر بکنے بے ایک نتیجے خوبی رسید شما بچارے یک جنینی یعنی طفلی کہ ہنوز بے دنیا نیہتا در شکم مادر ہے چون از 4 ماهگی تا 9 ماهگی از زمانی که روح آئی وجود تها دمک بوتا سای مانکنک بوتا و تا زمانی که زمان چند لحظه قبل از به دنیا آیا گا آئی چطور بوتا در یک عالمی عبارت از شکم مادر رحم مادر مات شکم ای مات شکم برای مثل همی دنیا یک عالمی که او دا اون سگفت آوی چارا تفل او دا خیال کن که همه چیز همی جاگاه هن که من زندگی کنم آیا مادر شکم تا اللہ در آیا رزق دیگ نفس کشگی و یک وضعیت یہ تا که شایسته آیا حالت زندگی کنگی به همی خاطرہ وقتی که اللحظه ولادت آیا که رسید تو به دنیا کیه فوراً چی ولگ جن لگی گری وگا فریاد کشی هرچی فریاد کن گرید که این عالم نوکه که دا گندی تیبایشی مواجبی برا آئی نامانوس هن یک نوکه یک جاگاهی حتا ادا آحیران بی که یه چه جاگاهی وشه نوشی بی آیا ابتدان که یه جاگاه دیگه پیمی جاگاهی وضعیتی دیگه پیمی هن گرچه روشن تره ظاهرا بل همین روشنی آیا دوست نبی همه تاریکی جاگاه کہ اللہ تعالیٰ فرمانی کہ ما شمارا چندین تاریکی ہا اتحا پرورش کتا شکم مادر تہا ہما تاریکی عالم برا آئی وشے پسندی دا تر ہوتا یہ 5 ماہ زندگی تو گا چمشا وقت کہ بھی یہ دنیا ہے یہ ادھا ناراحت اولی مرحلے اللہ کی داد و فریاد راہ دور دا برخلاف آئی قوم و فامیل کی خوشحال ہیں آنی لوگ ہیں مردمی یا چکی یار تک آیان در انتظار بودتگا ماہا امکاناتش برای مسافر آیا گا استقبال فراہم گتا گوانزاگ تیار کنگ بودتا بہترین گہوارا اڑکنگ بودتا بہترین امکانات و بہترین کنداک جالبین و شوقی پنای اڑکنگ بودتا دوا و داروهای انتظام فراهم بودگان و یک خانواده کلن منتظرم با شوق فراوان که الله حضرت کردیگیه که من این خانواده افراد سرا یک فردی به سلامتی اضافه بی. ولی آب یه چاره وقتی که دنیا یه برخلاف تمام آم منتظران که خوشحالم با آی دنیا یگا آب پریشن حال و گمزدین تو به گریه و فریاد و داد و بیداد حالت دنیا تها پا دیره. پدای دنیا تا وقتی که نمزن بی رشد که به هوش و فهم درک رسی مزن بی گوی دنیا که مانوس بی اپا نمشی که ها ملک همیشی و شنجاگه همیشی او دا واقعا تنگی انجاهی بودتا تروفش انجاهی بودتا تاریخ انجاهی بودتا محدود انجاهی بودتا ادامنی پاد پراهن زمینه تک دوی برامن وسیع هر نیمک امکانات برای من فراهمه هر کجا رون رون آسمان فضا منی پاده چیره دریا منی پاده چیره خشکی منی پاده چیره هرچی من بلوٹو اراده بکنو منا حاصلن نو ادا دل بندی مدتی که زندگی کن گو همی دنیا پا چستی بیچارا وابسته فمشا پا مرگ وقتی اید رسی سکرات وقتی رسی آ وقتی آیا مشکل گزی گران گزی برای این همه ولادت پیما در واقع این مرگ هم برای مسلمان ها برای انسان ها یک ولادت جدیده یک نشأت جدیده انسان زندگی با مرگ ختم نبید بلکه انسان بمانند همه گوهر قیمتی قطره اید که وقتی در باران رفتگد ابران ته رفتگد چه دریا بخار بودتگد جدا بودتگد دوباره وقتی که حور وارد همه قطره یه بود من به اصلی دریای ارتباط پیدا کن تو گاهی وصل بید همه پیما انسان با مرگ آئی زندگی ختم نبی بلکه آئی تکامل پیدا کن ردوم پیدا کن ترقی پیدا کن به خصوص آ موتی که با ایمان بیت و آخری با کلمه شهادت بی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله خداوند متعال جل را شان ما را درستانا شهیدی موت نصیب بگه یا حد اقل شی که مرگ وقت الله تعالی سکرات موت برای ما آسان بگه و شهادتینا میزبانان سر جاری بفرما برای شی که رب العالمین شهدای مقام و شهادت عظمت ظاهر بگه این نقطه در مشم سال ابتدا و اختتام پنهان الگ بودا که سنه هجری قمری ابتدا هم به شهادت بودا و آیه انتها هم به شهادت محرم ماه هجری قمری سال اولی ماه آیه همه اولی روز یکم محرم تاریخ با عنوان سرخ شهادت و با خون شهادت آیه نام محرم نوشته که نبی تو آیه ماه افق سرا طلوع کن ظاهر بی یکم محرم غره محرم روز اول محرم سال روز شهادت اولین شهید محراب تاریخ اسلام حضرت عمر ابن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چطو شهید کنگ بو به دست ابو لولو مجوسی ملعون چطو آب شهادت رسینگ بو در محراب رسول خدا علیہ السلام در مدینه طیبه یہ تفصیلات بیان کنگ متاسفانه وقت نید و محرم دهم که اسلامی تقویم تا الان بن روز عاشورا یوم عاشورا معروف و مشهور هر سال تحقیت یاد آور سال روز شهادت بزرگ مرد تاریخ بشریت و عاشق کم نظیر شهادت و شخصیتی که آیه جد امجد آرزوی شهادت یک جلوه در آیه عمل کرده تا بروز فرمایند حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہے، سال روز شہادت. از اسلامی سال ہجری قمری اولی ماہ کے محرم با رنگ سرخ و خون شهادت و شهدای گلگون کفنی که در این ماه رسول اکرم علیه السلام هم آرمان پورا کنگ خاطره با خاک و خون و تی نازنین جسمش غلطان کتو و تشفدا کو نبی کریم علیه السلام آرزو براورد کنگ خاطره و اسلام پشمردگی دوباره شاداب و سرسبز و مزین کنگ خاطره و تی خون ذریعه یا این درخت پشمرده اسلامش آبیاری کو محرم نوک طلوع کن یاد آور ای عظمت شهادت حضرت حسین، عظمت شهادت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. آپ ایم اسلام هیچ تاریخی نہیں کچھے یکی یا صدها یا دہا شہید شهادت مشکبارین مشکبار و مشکبوین گلگون رنگین خون رنگا و مشک آسائین بویا خالی بی ولی اشان عناوین درشتن ای تاریخ اسلام و همین پیما هجری قمری آخری ماه ذی حجه که از یک طرفی اسلام فریضه حج که پنجمین رکن اسلام از ارکان خمسه اسلام و به اعتبار وتی محتویات جامع تقریبا تمام ارکان اسلام و به همین خاطر نبی علیه السلام آیی عملی کیفیت نشان دیگه خاطره و تی زندگی 80 روز تقریبا پیش حجۃ الوداع تا انجام داد و عملی کرد تا مسلمین پیش بداری که حج تقریبا جامع تمام اعمال و ارکان اسلام، حج تو کان نماز ها، حج تها روچگ ها، حج تها جهاد ها، حج تها زکات ها، حج تها حج هست، تمام ارکان اسلام، حج تها شهادتین هستند، حجتها ایمان به خدا توحید ها، ایمان به رسالت ها، یه تمام امور جامعه هست و میشه آخر را فرض کنه. و این حج ادایگی وقت هم الله تعالی جل علا شان هوا هجری قمری سال آخری ماه تا آیه پایان وقت یعنی نهم ذیحجه تا این فرماند، اشره اولای ذیحجه تا این فرماند. امیدواری که آم مسلمینی که ای سالتها از تمام دنیا و خصوص از میک شورا و بالاخص از ای استانا در ای سال به ای سعادتا نائل بودتگن الله تعالی جل علا شانه آیانی و تمام مسلمین حج مبرور و حج مقبول بکن و سایر علاقه مندان و ارباب شوقا که در ای آرزو شوق به سر برگه خداوند متعال در سالهای آینده ای سعادتا ما را آیانا مجددا نصیب بفرما. نبی پاک علیه السلام فرمائی که حج المبرور و لیس له جزاء الا الجنه، حج پاک حج مقبول جزاء فقط بهشت بودنه. کسی که حج بکن تو آ حج تا چه فسقا چه بجورا چه گناها چه جنگ و جدالا پرهیز بکن چه گناها هنچو در یک گویا مروچی چه ماتا پیدا بوده به دنیا یا حاجی وقتی که حج تمام کن فرشته آیا تبریک گوشن گوشن تی که حاجی تو چه گناها پاک کنک بوده گه برونو استان فل عمل از سرنونو عمل بکن، اگر پیستر تو بدی کتا چه دا باد نومتارا بپا مواظب بود. و حج مبرور نشانی چیئے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ شاگرد خاص، و اچھا تابعین اجلے تابعین واجہ فرمائیں کہ حج مبرور و مقبول ہے، یک نشانی اسی ہے کہ بعد از حج انسان اگر چنانچہ قبل از حج آئیے دنیا دوستی گشتر بوتا، رغبت به دنیا گشتر بوتا، رغبت به زخارف دنیا، به رنگا رنگیان دنیا گشتر بوتا، رغبت آئیے به معصیت بوتا، به نافرمانی گناہ نمگا شوقی بوتا، بعد از حج آئیے رغبت به طاعتا، عبادتا، فرمانبرداریا، خدای اطاعتا گشتر بوتا. یعنی آئی دنیا نمگا پشتیان کن تو دیما آخرت نمگا ترینی گشتی و آخرت متوجه بی و تی آخرت آباد کنگی گشتی شو حاضر. پس ما هر یکی باستی و تی قلبا و تی وجودا بررسی بکنن که اگر حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول مطابقا من رغبت بسوی آخرت بعد از حج جو زیارت حرمین گشترین، خدا شکر به جا بیاریم و گشت توفیق بلوٹین، و اگر چنانچه خدا نکرده ای پیم نهنگ را استغفار بکنین و سعی بکنین که همه حالات توجه به آخرت گشتر بکنین. به هر حال هجری قمری آخری ماه که زی حج آئی، هم از آن طرف با حج فریضه در ای ماه مقرر کنگا اللہ تعالی اختصاص داتا، از طرف دیگر تاریخ اسلام دیگه یک شهیدی عظیم الشانی شهید، تاریخ اسلام ذبیح، اگر اسلام گذشته دیر زمان ماضی ذبیح اسماعیل علیه السلام، اسلام ماضی قریب به نسبت ای امت ذبیح حضرت عثمان ذی‌النورین رضی اللہ تعالی و ای امت ذبیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ای امت ذبیح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ که باوتی خون سرخ شهادت عائشان شهادت لذت درسا بکلم گویان لا اله الا الله محمد رسول الله داتا، با جباران و ستمگران و اهل قدرتی که بازوتی قدرتا سوء استفاده کوشش کنن در مجامع انسانی، با نفوذ آوتیگان ناجائزین اجحاف و ظلم و خفقان و اختناق بر انسان ها بندگان خدا لوتن حکومت و حکمرانی بکنن، اشان درس داده که انسان صرف نظر از مادیات و امکانات و لشکر و اسباب چه به ما جان برکف با ظلم مبارزه بکن، با جباران زمان مقابله بکن، با تواغیت زمان مبارزه بکن، با ستم پیشگان زمان هرچون مادی قدرت صاحب ببن چه مبارزه بکن. ایشان هر یکی ویتی جاگاه تا کم اوکین خورده شخصیت نبود تکن، شما خوب زانید و تفسیر وقت تمام برای من شما انشاءالله جمعه آینده تها چه ای حقیر یا چه هر کسی از حضرات که بیان کند استدعا همیشی که چون مصادب با دهم محرم راجع به شهادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حتما صحبت بی انشاءاللہ، و مرو چه متاسفانه وقت تا حمدت تمامه، ولی شما خوب زانی که حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ که شهید یکم محرم و حضرت عثمان ذی‌النورین که آ شهید هجدهم ذی‌الحجه زل حج ماهیین، اشان شخصیت هم خدا و خدای رسول درباره از عظمت بسیار عظیمی و بسزایی برخوردار بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فاروق اعظم باره فرمایند که لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر رنج من دیگه کسی پیغمبر ببوتی امکان ببوتی گرند من اگر خاتم انبیاء مبوتینو نبوت به من اگر ختم مکوتین خدایا عمر خدایا نبی کو تگر رهده. خواجه حق آفتاب و شمع دین، ظل حق فاروق اعظم شمع دین، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہم برا کسی پوشیدہ نہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ بعد از وفات حضرت ام کلثوم و تی دومی دختر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ دات او وفات ہو، یہ بھی رقیہ وفات بعد نبی علیہ السلام دومی دختر به حضرت عثمان دا، پیغمبر دو دختر شوہر به سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ فرمانتی وقت حضرت ام کلثوم مفاد بو، فرمانتی اگر من دگ دختری بعد از ام کلثوم نشتگیم ببوتین آئی هم من به حضرت عثمان داده و آب بمرتین دیگری من ببوتین چارو میگی هم من به حضرت عثمان داده. خواجه سنت که نور برحق است، بل خداوند نور مطلق است. یوسف ثانی بقال مصطفی، کان حلم و بحر حلم و علم بود، کان وفا آنکه دارد بر صراط اول گذر، هست و از قول پیغمبر عمر. ای بزرگان باره حضرت خواجه نیشابوری رحمت الله علیه خواجه عطار ای اشعار بازی نمونه یانتن که تفاصیلش و تی جاگاه هم تو وقتی نداری. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهادت هم خیلی مظلومانه بود و یک مشتی باغی، یک مشتی اوباش، یک مشتی مشروب خور که بر اثر شراب خوری در زمان خلافت حضرت عثمان در کوفه و بصره و مصر آیان به وسیله حکام خلافت ذوالنورین رضی اللہ عنہ آیا حد جنک بود تگتا، سزا جنک دیگ بود تگتا، تازیر دیگ بود تگتا، زندان کنک بود تگتا، و به اضافه یک یهودی دسیسه و مکرا تقریبا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ به شهادت رسینک بود. اهم باد چه وضع فجیع نسبت به خود حضرت عثمان و با تو ام با چه اهانت های به عظمت های اسلام و شعائر اسلامی، توهین به شهر رسول الله، توهین به جوار رسول الله، توهین به داماد رسول الله، توهین به کتاب الله قرآن عظیم. آکسی که حضرت عثمانی کشت، حضرت عثمان دیما قرآنی را تلاوت کنگا، قرآن پاک وقتی که واجه دهن مبارکش جد اولا که دنتان مبارک شهید بودن تو دهن مبارک خونی قرآن سر رهید و هما قرآن چی ویدی سمرقند تا محفوظ موجود، هما قرآن جند که پوست سر نوشته که نگ بودتا حضرت عثمان دیما بودتا تا مروچی انگر ایرن، تا مروچی که من توید نشته که سمرقند تا ایرن چی ویدی شاهد که بر اثر تحولات زمان چه استانبول حکومت عثمانی اتراک زوال رند به لنینگراد رفته که رستگت و چودا به شوروی و بعدا همیشین که در قسمت ازبکستان و یا ترکمنستان و منطقه بخارا و سمرقند آیه حتی که رسته مرو جمود حفاظت خون وقتی که رهتن قرآن کریم آیه سراک انگه همه خون شاهدن بشی سلمان رفتگن چارتگش وفده ها الان چند سال پیش شما به چشمات همه قرآن با همه خونانی آثار انگه دیده از ظالمی یک ایکاری کتگید قرآن مجید رحل سرائوش لگت جے قرآن قرآن پر تر آدم دوبارہ تو جنتر بیما حش دولا چاری وا قرآن پر حضرت عثمان دیما یاد دوشت احانت بر اصائی رسول خدا علیہ السلام حضرت رسول کریم علیہ السلام اصاک پیغمبر بر دستگی خطبہ وان بعدن حضرت ابو بکر دستاد رنده حضرت عمر دستاد حضرت عثمان دستاد بی ادبی این خطبه وقت اساج حضرت عثمان دستاگی گفت کون بسری زور بردا گدوی دستا پرشت دو کپ بدور که بعدن ای همی کون بسرا ناسور ریش وارم ریش سرطان ریش خدا پیدا کوشی کون دی وارت ریزنتی تمام وجود اخر وارتو سرطان گفت نابود گفت این شمع اسلاف گذشتگان این تاریخ همه پیم که یک نمیگه آنی شهامتا آنی عظمتا به ما شما به ارمغان یاری تو یاد اوروی این سال روزان و سال گرده و از طرف دیگه آنی مظلومیتا از طرف دیگه اسلام ارزشا برای ما شما باید به ما شمع چهره یا به ما شمع وجودا قلب و دل و دماغ و چم و گوش و پوز دیما باید مجسم بگن که اسلام چقدر ارزش بود تا آنی چند نظر تو اگر آیا وطی وجود عزیز وطی هستی وطی مال وطی اولاد وطی جند تمام فدا کتا برای اسلام ارزشانی حفاظت کنه خدا بکن که ما صرفا مدعی و به زبان دعوادار محبت ای بزرگان نم بلکه از ته دل عاشق شیفته و شیدای مخلص و خالص ای بزرگواران صدر اسلام ببین و آنی سیره های طیبه یا سیرت های مقدسه یا در تمام ابعاد زندگی و تی برنامه عملی و علمی زندگی و قرار بدین و همای مطابق گامزن ببین تا اینکه در بارگاه خدا شاد مارا نسبت قربی و خدا مند متعال ذاتا و با ای شخصیت ها با ای ارواح طیبه یا بزرگان صدر اسلام خدا مند متعال و تفضل و کرم و مرحمت بفرمان بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ تو این قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين در پایان من چه تمام حاضرین مسجد استدعا دارم در ایام مسافرت هم در بازگشت از سفر من مطلع بودتون که یکی از نزدیکترین عزیزان یه حقیره و به قول ما شما منی پسر خاله تروزهت منی جناب مولوی قاری نور محمد صاحب که شاید اکثر دوستان با آیی آشنایی دارند و یکی از علمای پاک در واقع که زندگی به سادگی و کم آلایش به سر برد و از اهل دعوت و تبلیغ و مبلغین علاقمند به دین و اسلامت هر کجا رسه مخصوصا به نماز تبلیغ شغف خاصی هستی دو هفته پیش از دنیا رفته من استدعا دارم که الحمد شریفا و قل هو الله شریفا بواند بخاطر به اراده شادی روح مرحوم ایصال سواب بکنی الله تعالی آیه قبر روشنا بکن تو تقصیرات در گذر بفرمانی و جنت الفردوسی نصیب بفرمانی و به همین ترتیبا من در ادعا از تمام عزیزانی که برخلاف منی وتی حقیقتا میل ظاهری یا دوستان در جریانند که من تلفونی تاکید کتا که حتی که عزیزان متحمل زحمت این گرهوای گرم مبند تو به عنوان اشی که من چه سفر ایام برای استقبالا به فرودگاه قبول زحمت مکنند تو و تا زحمت مدیند. ولی باز هم تعداد کثیری از برادران عزیزا تحمل زحمت فرمائن تگد و تشریف شیار تگد. من ضمن اشی که چانی احساسات اظهارا پیشوت باوتی و توجه بودی حیثیتا احساس شرمندگی کنون به قول سادی تا او سرا به نقش نگاری که هست خلق تحسین کنند او خجل از پای زشت خیش. ولی چون مسلمانانی این محبت به خاطر همه نسبت ما به دینند که خدا بکند ما دین حقا ادا کد بکنیم و به خاطر همه مقامات مقدسین که ادا می گنهگارین پادان ایر بودگند، امیدوارم خداوند متعال بهترین پاداش و مزد و در مقابل تحمل این گرمای سوزان خداوند متعال بهشت برین لذت و راحت به این عزیزان عطا بفرمانی و در عوض تحمل تشنگی در آچند ساعت انتظار خداوند متعال از نهر سلسبیل بهشتی عزیزانا و از حوض کوثر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند بفرمانید. و در ضمن اشیا خارج از مسئله شخص وطمن به شما تاکید کنم با توجه ایشی که این حرکت یک حرکت مثبتی این در واقع منظورش اینه که چه من استقبال کنگ ببید، ولی فی المجبور رسول خدا علیه السلام حدیث این که حاجی و عمره کنو که به عمره رو یا به حج رو، ایشی در واقع وفد خداین نماینده خداین و تا وقتی که بودی منزل نرسته در راهت آیی هر دعایی کند آیی دعا مستجابند. از این لحاظ فرمایندی که حاجی تا وقتی لوگا نرسته پیسر شما آیی دیما بروید و همودا دور از آیی منزلات چنایی تقاضای دعا بکنی که آیی دعایی کند دعای مستجاب بید. و در اشی تعظیم شعائر الله حالا فرد ای حقیر مطرح نهید، هر کسی از زائران بیت الله الحرام ببید به خاطر حرمت حرمین شریفین حدیث شریف توکا ای فضیلتی حتی و از مخصوصا از اوت علمای ای پیمین مظاهر و مجامع در واقع اشان از لحاظ بود سیاسی و اجتماعی و مذهبی دارای اهمیت بسیار بسزایی هستند و دارای نقش حساسی اساسی و حیاتی هستند. امیدواریم که انشاءالله می براتانی بیداری خداوند متعال در تمام زمینه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی دینی و دنیوی فردی و اجتماعی روز افزون قرار بدند. مطلب دیگری که عرض کنگی گیند هنو احساس کنگن دوستان شما باید تشریف فرمایید، فصل تابستانند و هوای گرم، هرچند که مسجد انگه در و پیکر ندارید تو هوای مقداری یا اگه، ولی باز هم بعضی دوستان اگر گشتر مخصوصا آیانی که زیر سقف اولان گشتر احساس گرمای کنن شاید از عزیزان متمول تقاضای بی همه پیم که همیشه شمه همت در این زمینه برای کار مسجد، برای ساختمان مسجد، برای این مکت های مسجد، سایر امور مسجد راه گشا و مشکل گشا بوده، از مسئله تهویه مسجد هم فراموش و بیتفاوت مبید، در فکر فراهم کنگا پنکه یا هر یکی به اندازه و یکی دو سه بیشکم پنکه جنده یعنی پول فراهم کنگه فکر را اندیشه بی، هدفش اینه که الان مروچی پول برای منظور جمع کنه بی، فقط ای یاد آوری برای رفاه شما بعد و نشان دهنده شما بیداری بیشتر در امور مذهبی و اجتماعی، هم در قسمت خواهران که بوده مخصوصا شاید هوای آزاد بندش بیشتری بوده شاید گشت نیاز ببید، به ذات قضاوی که انشاءالله در فرصت سریتری عزیزانی خدا تعالی امکانات برای آن فراهم کته حداقل پنکیه تهیه کنگه کش فکر تها و کش شبه بند انشاءالله. عزیزی ها تقاضا کتا که زمن قبولیت طاعات و عبادات و درخواست دعا و شفا برای تمام مسلمین همه مسلمین یکی از خواهران مثل که یادداشت داده برای من که یکی از خواهران مسلمان شما هستم از ناحیه پاها مشکل دارم برایم دعا فرمایید. امیدواریم که خداوند متعال این خواهر عزیزا و تمام برادران و تمام خواهرانی که به امراض گوناگون مبتلان و ما را درست سنای به هر بیماری گرفتاری خداوند متعال مخصوصا اتقاضا کنوگا شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمایید و خداوند متعال از خیرات و برکات مادی و معنوی ما را شما را تمام و تمام مسلمین ها بهرمند بفرمانید و شر اشرار و دشمنان دین و ظالمان و ستمگران از سر من و شما و تمام مسلمانان دنیا خداوند متعال کوتاه بفرمانید و رب العالمین هر چه زودتر به نصرت مسلمانان ستم چشیده و مظلوم در نقاط دنیا بخصوص در سرزمین بوسنی و هرزگوین در سرزمین چچن و سایر نقاط دنیا خداوند متعال آنا به داد آیان برسید و با نصرت و باوتی عنایت آیانا غلبه و فتح فیروزی نهایی علیه کفار و علیه ستم پیشگان خداوند متعال نصیب بفرمایید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بعض پوزش از دیشی که وقت این مقدار زیاد و است امیدوارم که ما را معاف کنم تو انشالله جمعه آینده ساکنی که چند دقیقه زودتر تمام بکنیم انشالله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله مصور الأيام والشهور المتصرف في الأعوام والدهور الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم النشور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العز المشهور والعلم المنشور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المؤيدين بألوية النصر المنصور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إخواني أين الأيام الماضية وأين القرون الخالية وأين الذين تحكموا على الناس بالجبر قهرا وظلما والذين تأهبوا على الخلائق كبرياء الذين تأهبوا على الخلائق كبرياء وعتيا واعلموا أن عامكم قد مضى

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.